الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء الله تعالى سورۃ البقرہ کا 17 نمبر رکوع پارہ نمبر 2 سے شروع کریں گے اور یہاں پر میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس حوالے سے کر لوں کہ بنی اسرائیل جو کہ اللہ تعالی کی لاڈلی امت تھی 2000 سال تک کے لیے، انہوں نے جب اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا اور تورات اور انجیل کو پس پش ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پاداشت میں ان کو دنیا میں ذلت کا عذاب چکھایا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری بھی سنا دی قرآن پاک کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں تقریباً مسلسل 9 رکوع ان کی جو غلطیاں تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان پر فرد جرم عائد کر کے پھر کنکلوڈنگ طور پر ارشاد فرمایا کہ اب ہم بنی اسرائیل کو اس منصب سے معزول کرنے لگے ہیں جس منصب پر وہ 2000 سال سے فائز تھے، اور 3 کتابیں ان میں نازل ہوئی، تورات، زبور اور انجیل. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کی تعلیمات کو چھوڑنے کے سبب اب ان کو اس منصب سے معزول کر دیا ہے، اور اب نئی امت کھڑی ہو رہی ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس امت کی تاج پوشی کی حیثیت سے جو سب سے بڑا سمبل ہے وہ یہ ہے کہ اس جو قبلہ ہے وہ یروشلم سے اب بیت اللہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو تقریباً 4 رکوع جو ہیں وہ تحویل قبلہ کے اوپر سورۃ البقرہ کے نازل ہوئے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ عموماً جو لوگ پریکٹسنگ لوگ ہوتے ہیں، دین پر چلنے والے لوگ، ان میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ نیگیٹو نیچر کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ دین میں جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، حالانکہ ظاہر کی بھی امپورٹنس ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل چیز جو ہے اس کا باطنی رخ ہے. تو اب ظاہری علامت جو بہت بڑی تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور مسلمان بھی کچھ عرصہ تک یروشلم کی طرف 17 ماہ تک نماز پڑھتے رہے، اور اس چیز کا ثبوت جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تو اب مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا امتحان تھا اور یہودیوں کے لیے بھی. یہودی پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین ہی کی ترویج کی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ سے دین نہیں لے کر آئے، اور بات بھی یہی ہے، صرف شریعت کا فرق ہے، باقی دین تو وہی ہے. تو اب ان پر بھی امتحان آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر بالکل سامنے آ گئے، اور جو اہل حق تھے انہوں نے دعوت قبول کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں جو ظاہر کی اہمیت ہے اس کو سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھا ہے، اصل چیز جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی، ٹاپ پرائیورٹی جو ہے اس کے باطنی جو حقائق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ بات کلیئر کٹ ارشاد فرمائے گا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ پاؤ گے اس کے شان کے لائق. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ مشرق میں یا مغرب میں ہے، اصل یہ چیز ہے کہ آپ اپنا تن، من، دھن، سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ابھے کریں. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ گفتگو اب شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس، اب عنقریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے. کون سے بے وقوف لوگ؟ جو یہودی تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اب مسلمانوں پر اعتراض کریں گے کہ ابھی تک تو تم کہہ رہے تھے کہ موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین اور باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کا دین اور امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین ایک ہے اور قبلہ بھی تم نے 17 مہینے تک یہی بنائے رکھا ہے یروشلم کو، بیت المقدس کو، اور اب تمہارا قبلہ کیوں چینج ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا، مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے، یعنی یروشلم. صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں کہ 17 مہینے تک مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، اور حالت یہ تھی کہ مدینہ شریف کے اندر اگر آپ یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو پیٹھ آپ کی قبلہ کی طرف ہوتی ہے، اور اگر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو پیٹھ آپ کی یروشلم کی طرف ہوتی ہے. تو لہذا مسلمان جو مہاجرین تھے تقریباً 125 کے قریب جنہوں نے مکے میں اسلام قبول کیا تھا، ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان تھا. ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی ایک عزت تھی، ایک توقیر تھی، اور جب وہ کعبے میں تھے مکے کے اندر تو اس وقت جب وہ نوافل بھی ادا کرتے تھے تو رکن یمانی اور حجر اسود کی جو دیوار ہے جس کو مستجاب کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے، وہاں یہ مسئلہ کھڑا ہی نہیں ہوا، کیونکہ جب اس دیوار پر کھڑا ہوا جائے تو دونوں قبلوں کا رخ ہو جاتا ہے. حجر اسود اور رکن یمانی جس کے دوران جو ہے طواف کرتے ہوئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا پڑی جاتی ہے، وہ دیوار جو کہ حتیم کے بالکل اپوزٹ ہے 180 ڈگری، اس دیوار کی طرف اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف تو ہوتا ہی ہوتا ہے، یروشلم کی طرف بھی ہو جاتا ہے. لہذا وہاں یہ امتحان نہیں آیا تھا ابھی، اور صحیح روایات سے یہی پتا چلتا ہے کہ اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ یروشلم ہی تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہے بخاری اور مسلم میں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واضح طور پر کوئی وحی نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے جو معاملات تھے ان کے احکامات کو فالو کرتے تھے. تو امت کی اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ جب بیت اللہ شریف میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قبلہ یروشلم تھا، لیکن اس وقت یہ اختلاف اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں ویسے ہی تھوڑے تھے اور وہ مستجاب دیوار پر کھڑے ہوتے تھے، اس دیوار کے سامنے جب خانہ کعبہ کے کھڑے ہوں تو پھر دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو جاتا ہے. اب مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے اور نماز کی فرضیت بھی ہوگی واقعہ معراج کے بعد، اب مسلمانوں پر امتحان آیا کہ وہ خانہ کعبہ جس کی عزت ان کے دلوں میں موجود تھی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا کہ اب اس کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھے. تو الحمدللہ جو کامل الایمان مومن تھے صحابہ اکرام علی مرضوان وہ ہمیشہ کی طرح اس ٹیسٹ میں بھی پورے اترے. تو عنقریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے، یعنی یروشلم. یہودیوں کو تو تکلیف ہوئی نا، ان کو نظر آ گیا اب نئی امت کھڑی ہو رہی ہے، اب تو ہمارا قبلہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کی یہ تاج پوشی ہو رہی ہے جو نیا قبلہ قیامت تک کے لیے ان کو بیت اللہ شریف کی صورت میں عطا فرمایا جا رہا ہے. تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سیدھا کلیئر کٹ جواب دیا ہے، قل للہ المشرق والمغرب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو بالکل ان کو یہ کلیئر کٹ ارشاد فرمائے کہ مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی کا ہے. اللہ حکم دے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو مشرق کی طرف پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے مغرب کی طرف پڑھنی ہے تو مغرب کی طرف پڑھنی ہے. تو یہ دین میں جو ظاہری چیز ہے ان کو زیادہ اہمیت نہ دو، اصل اس کے پیچھے جو تھیم ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے اپنے رب کی بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اصل جو اس کی روح ہے اس کو فالو کرو. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی. لیکن یہ چیز میں ہمیشہ ساتھ مینشن کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے اور زبردستی کسی کو گمراہی کے راستے پہ چلاتا ہے، نہیں. جو لوگ کوشش کریں گے ان کو سیدھا راستہ ملے گا، اور جو لوگ کوشش نہیں کریں گے اور برائی کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دے گا. مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں روکے گا نماز پڑھنے سے، نہ ایسا ہوگا کہ زمین پہ چلے اور وہ آگے جا ہی نہ سکے، زمین اور اس کے پاؤں کے درمیان ریزسٹنس ختم ہو جائے اور وہ سلپ ہو کے گر پڑے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر وہ گھر سے زنا کی نیت سے یا شراب پینے کی نیت سے، گناہ کی نیت سے نکلتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے، اب مرضی ہے. انا ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو ہمارا اقرار کر لو چاہے ہمارا انکار کرو. تو جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا، وہ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. تو کوشش، اس کو میں کہتا ہوتا ہوں آج کی ماڈرن لینگویج میں کہ کک آپ نے مارنی ہے. موٹر سائیکل کو چلانے کے لیے ایکسلریٹر بعد میں آتا ہے، پہلے کک، کک ماریں گے اس کے بعد ایکسلریٹر دیں گے تو موٹر سائیکل چلے گا. تو کک بندے نے مارنی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راستے ہدایت دکھاتا ہے، اور اس میں بالکل واضح طور پر اشارہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہدایت کا راستہ دکھایا تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. اور یہ جو لوگ ہدایت کو نہیں قبول کر رہے یہودی، تو یہ آپس کی ضد کی وجہ سے، وہ آگے بھی آئے گا، پہلے بھی گزر چکا ہے. اور اب وہ سورۃ البقرہ کی آیت آنے لگی ہے جس کے اوپر میں نے تقریباً ایک گھنٹہ گفتگو کی تھی حجت الوداع کے موقع پر. اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ ہر سال حجت الوداع کے موقع پر اور اس کے بعد بڑی عید کا جب دن آئے تو ہمارے جو لیکچرز ہیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تقریر کے اوپر ہونے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی. اس میں سب سے بڑی بات کیا تھی؟ کیا میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام علی مردوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی جو ہے آسمان کی طرف بلند کی اور تین دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری جو آپ کے مبارک کندھوں پر تھی وہ اتار کر امت کو شفٹ کر دی اور فرمایا کہ اب یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم نے اب اس دین کی دعوت کو باقی لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک زندگی میں اس فرض کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین امت کو دے کر رخصت ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال کے گئے کہ ہم نے یہ دعوت دوسروں تک پہنچانی ہے. اور یہ اس کا ذکر یہاں پر آنے لگا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے بالکل اسی طرح تمہیں ایک معتدل، ایک درمیانی راہ والی امت بنا دیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر گواہ بن چکے ہیں. کیسے؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تھا، ہم سے مراد کیا کہ اس امت سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے، حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا ہاں پہنچا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنا لیا کہ میں نے اپنی امت تک دین کا پیغام پہنچا دیا. اب یہ کام ہم نے بھی کرنا ہے، اس معتدل امت نے، ہم نے پوری انسانیت کے اوپر گواہ بننا ہے کہ پوری انسانیت تک پیغام پہنچانا ہے قرآن اور سنت کا. بس اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی مرور ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں، اسی آیت کی تفسیر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سیدنا نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو سورۃ الاعراف کے پہلے رکوع میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ہم جن امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے پیغمبروں نے تمہارے تک پیغام پہنچایا، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کیا تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں. نہیں، سورۃ الاعراف کے شروع میں، سورۃ النحل میں بھی شاید ہو، سورۃ الاعراف میں تو بالکل کلیئر کٹ آیا تھا یہ شروع میں. تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کوسچن کرے گا تو نوح علیہ السلام کی جو امت ہے وہ یہ کہے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہمارے تک دین نہیں پہنچایا. تو پھر یہ امت گواہ بنے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں اور ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے، آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کر کے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا، اور یہ امت گواہی کس بنیاد پر دے گی؟ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر، کیونکہ قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. تو یہ امت گواہی دے گی نوح علیہ السلام کے حق میں ان کی امت کے خلاف کہ نہیں، یہ امتی جھوٹ بول رہے ہیں، نوح علیہ السلام نے دین کا پیغام پہنچایا ہے. تو یہ امت گواہی دے گی. لہذا اب یہاں پر اس باطل نظریے کا بھی رد ہو گیا جو لوگ اس شہید کو یا شاہد کے لفظ کو اس ترجمے میں لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. تو شاہد کا ترجمہ وہ گواہ کی بجائے وہاں پر کر دیتے ہیں حاضر و ناظر، لیکن یہاں پر بھی وہی لفظ جو شاہد لفظ سے نکلا ہے، شہید گواہ، یہاں پر انہوں نے بھی ترجمہ حاضر و ناظر نہیں کیا، کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا. قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اپنی حفاظت خود کرتی ہے. اگر کوئی ایک مقام پر کوئی غلط ترجمہ کر دے گا، دوسرے مقام پہ اس کا چور پکڑا جائے گا. تو یہاں پر ان لوگوں نے جنہوں نے شاید لفظ کا ترجمہ جو ہے حاضر و ناظر کیا، یہاں پر انہوں نے بھی حاضر و ناظر نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ امت کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا، کیونکہ تاکہ یہ امت، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم حاضر و ناظر بن جاؤ تمام لوگوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر بنے تم پر. تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا. لہٰذا یہاں انہوں نے ترجمہ جو ہے وہی کیا جو کہ ترجمہ بنتا تھا، گواہ. اور وہ صحیح بخاری میں تشریح موجود ہے گواہ کا مطلب کیا ہے. لہٰذا یہ حاضر و ناظر کی جو ٹرمنالوجی، سب سے پہلے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو تقریباً تینوں اہل سنت کے لوانے والے گروہ جو ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اپنے بزرگوں میں لکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے امت میں فتنہ حاضر و ناظر کا لفظ کا جو ہے یہ اس شخص کا کھڑا کیا ہوا ہے، احمد بریلوی صاحب، اور باقی لوگ تو بہت بعد میں آئے ہیں. اصل بیچ میں جو کانٹا ہے نا، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے جو 1052 ہجری میں فوت ہوا، اس نے یہ پہلا لفظ انٹروڈیوس کرایا حاضر و ناظر، جس کو آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں کسی کی بھی، تو اس کو رحمت اللہ علیہ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، شیخ الحدیث اور فلاں اور یہ وہ. اصل مسئلہ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا. اب یہ تلخ حقیقت ہے، یہ سننی چاہیے، اور بندے کو اس میں ہمت ہونی چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جس بندے نے برائی پھیلائی ہے پہلے اس کو پکڑنا چاہیے. یہ نہیں کہ فرقے کی محبت میں آ کے کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کر لیا گیا کہ احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ غلط کر دیا. بھئی ان سے پہلے جس نے غلطی کی ہے پہلے اس کو پکڑنا چاہیے، وہ تو ان کو فالو کرنے والے تھے. لیکن ظلم تب ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے اور اس سے بڑے لوگ جو کہ وہ پہلے غلطی کر کے گئے ہوتے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا بزرگ مان رہے ہوتے ہیں، اور باقیوں کو ہم یہ پھر دو نمبری ہو جاتی ہے، اور اسی سے پھر لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اپنے بزرگوں کی باری آئی تو یہ پھر اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں، اور جب ہمارے بزرگوں کی باری آئی تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ایک ہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے، قرآن سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے، جس کی بات ان تینوں کے اندر آتی ہے اس کو حق مانا جائے، اور جس کی بات ٹکراتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. لہذا یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس آیت سے بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء نے بالخصوص حاضر و ناظر کا عقیدہ کھڑا، اور تفسیر عثمانی جو کہ شبیر احمد عثمانی صاحب، جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا، آج بائی چانس ویسے بھی 25 دسمبر کا دن ہے، ان کی پیدائش کا دن محمد علی جناح کی، تو ان کا جنازہ جس بندے نے پڑھایا تھا وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، شبیر احمد عثمانی صاحب. ان کی تفسیر عثمانی بڑی مشہور ہے، اور تقریباً 1990 تک تو سعودی عرب والے بھی اس تفسیر کو چھاپتے رہے ہیں، حالانکہ وہ تفسیر جو ہے وہ اس میں ایسی ایسی غلطیاں موجود ہیں جو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے 100% متصادم ہیں. ان میں سے ایک اس آیت کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی قبر مبارک میں پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت پر قیامت والے دن گواہی دیں گے. نہ کسی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور نہ سلف میں پہلے 300 سال میں سے کہیں سے یہ بات ثابت ہے، انہوں نے خود سے اس کی تشریح کر دی ہے. حالانکہ میں نے جو تشریح کی ہے وہ صحیح بخاری سے کی ہے، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ امت گواہی دے گی نوح علیہ السلام کی امت کے خلاف نوح علیہ السلام کے حق میں، اور نبی علیہ السلام اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے وہ جو حجت الوداع پر آپ نے گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا تھا. تو شبیر احمد عثمانی صاحب جو کہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں اور شروع کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر مبارک میں آپ کی امت کے نامہ اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جھوٹ ہے، کہیں ثابت نہیں ہے بات. یہ بات ثابت ہے جامع ترمذی کے اندر، اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ ہر جمعرات کو اور ہر سوموار والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مسلمانوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے, ان کی روح مبارک جنت میں ہے اور جسم مبارک الحمدللہ بالکل صحیح حالت میں مدینہ شریف کی قبر میں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ, اجماعی عقیدہ ہے امت کا حیات النبی کے اوپر. لیکن حیات النبی ہم مانتے ہیں برزخی, دنیاوی نہیں, برزخی حیات جس کا ہمیں شعور نہیں ہے, جس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہذا یہ المحند علی المفند میں علماء دیوبند کا یہ لکھنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں دنیاوی زندگی کے قائل ہیں, یہ سراتن جھوٹ اور متشابہات کے پیچھے لگنا ہے, کیونکہ برزخ کی زندگی متشابہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 7 آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے, جو لوگ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اور یہ فتنہ تلاش کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے, حالانکہ اس کا جو اصل معنی ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے. یہ میں نے اس کے ساتھ انصاف سمجھا کہ میں اتنی لمبی گفتگو کروں, کیونکہ عموماً جب تفاسیر لکھی جاتی ہیں یا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے تو ٹو دی پوائنٹ بات کر کے آگے چلے جاتے ہیں, اور آج کے جو مسئلے ہیں ان کو لوگ ایڈریس نہیں کرتے, اور جو باطل نظریات امت میں موجود ہیں ان کا علمی طور پر جواب نہیں دیا جاتا, اسی وجہ سے وہ نظریات پھر امت کے اندر پھیلتے ہیں. لہذا میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. تو یہ امت اب کھڑی ہوئی ہے اور یہ امت گواہ بن کر, اللہ کی گواہ بن کر, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حواری کھڑے ہوئے تھے دعوت دینے کے لیے, تو یہ امت اب پوری کی پوری امت امت دعوت ہے, یہ دعوت پھیلانے والی امت. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا اس سے پہلے والا قبلہ یعنی یروشلم مگر صرف اس لیے کہ تاکہ ہم یہ بات جانچ لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. تو یہ دیکھ لیں اب کہ ظاہر کے اوپر نہیں بات ہو رہی, بات ہو رہی ہے باطنی طور پر کہ کون یہ اس چکر میں نہیں پڑتا, جو اس چکر میں پڑ گیا کہ یہ کیا خانہ کعبہ کو کمپیٹ کریں گے اور یروشلم کی طرف منہ کریں گے تو وہ کیا, وہ ظاہر میں آ گیا نا, باطن کو کون فالو کرتا ہے, کون اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہم نے چیک کرنا تھا ان 17 کے اندر, اور الحمدللہ صحابہ کرام علی مردوان جو کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان کے لیے بہت بڑا یہ امتحان تھا کہ وہ مکے کی طرف بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے اور اپنا رخ جو ہے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے, لیکن الحمدللہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور کون ہے کہ جو اپنے قدموں کے بل الٹا پھر جاتا ہے, کون ہے جو پروفٹ کو فالو کرتا ہے اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا ہے, الحمدللہ کوئی نہیں پھرا صحابہ اکرام علی مردوان میں سے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور یہ حکم بہت بھاری حکم تھا مگر صرف ان کے لیے بھاری نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. وہ کون ہے؟ صحابہ اکرام علی مردوان. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو یعنی کہ تمہارے اعمال کو ضائع کرے. اب یہاں پر ایمان جو ہے اعمال کے معنوں پر ہے کیونکہ اعمال بھی ایمان کے اندر داخل ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ اس وقت صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان 17 کے اندر فوت ہو گئے, اور جب تحویل قبلہ ہوئی تو صحابہ اکرام کا تو دنیا میں مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ان کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ جو لوگ یروشلم کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور اسی حالت میں فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, ان کے ان اعمال کا کیا بنے گا؟ دیکھیں ہم جس وقت دنیا کے کاموں کی ٹینشن لیتے ہیں, حالانکہ یہ کوئی ٹینشن لینے والی چیز نہیں تھی, لیکن یہ اصل میں ان کی کمٹمنٹ تھی اپنے رب کے ساتھ کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو سیریس لیتے تھے, تو ان کے وہ اعمال کا کیا بنے گا؟ ان کی نمازیں ضائع گئی. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے یعنی اعمال کو, ان نمازوں کو. بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے, بندوں پر ویسے ہی مہربان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا یہ تقاضا ہے کہ تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے, اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا جو تم نے یروشلم کی طرف منہ کر کے 17 تک نماز پڑھی. اب وہ بات آ رہی ہے کہ جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ بنا دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی. 17 مہینے تک مسلمان مدینہ شریف میں یروشلم کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتے رہے تو اس کی حکمت یہ تھی کہ جو یہودی تھے انہوں نے فوراً مسلمانوں کو رزسٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. لہذا ان کے اندر جو اچھے لوگ موجود تھے جنہوں میں تورات پڑی ہوئی تھی جس کے اندر یہ نشانیاں موجود تھی، وہ آگے یہ بات آ رہی ہے. تورات میں یہاں تک بھی لکھا ہوا تھا کہ اصل ابراہیمی جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، تو وہ مسلمانوں کی طرف لوٹ آئیں گے. اور الحمدللہ ان میں سے کئی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے ہیں لیکن اکثریت نے اسلام پھر بھی قبول نہیں کیا. قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بار بار چہرے کا اٹھانا آسمان کی طرف. فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں. یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفقت ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والا سوف یعطیک ربک فترضا، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے. اب یہ وہی لفظ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا بار بار رخ انور آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم عنقریب آپ کا قبلہ پھیر دیں گے اس کی طرف جو آپ کی مرضی ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور ساتھ ہی حکم بھی نازل ہو گیا، لو اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر لیا کرو نماز کی حالت میں. تقریباً 4 دفعہ یہ حکم اب یہ مسلسل ریپیٹ ہوگا. تو ایک دفعہ آ گیا نا کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب نماز سکھائی تو اس میں پہلی بات یہ تھی کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر. تو 4 دفعہ یہ حکم اسی ایک رکوع کے اندر، ان 2 رکوعوں کے اندر ریپیٹ ہوگا کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو، تاکہ وہ جو یہودی علماء کا اثر تھا ان کمزور دل والے مسلمانوں پر کہ جو ہے وہ متزلزل ہو سکتے تھے ان کے دل اسلام سے یا اس حکم کی وجہ سے ان کے دل مضبوط ہو جائے، تو مسلمانوں کو 4 دفعہ ان 2 رکوعوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ اپنا چہرہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کرو. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا کرو مسلمانوں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہود و نصارہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی ان کو یہ بات پتا ہے. تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب پیغمبر آخر الزمان آئیں گے تو وہ بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ بنا لیں گے، پھر قیامت تک کے لیے وہ قبلہ رہے گا، اور اصل ابراہیمی قبلہ بھی وہی ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وَبَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو کہ یہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کے لیے ہر طرح کی دلیل بھی پیش کر دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو یہ چیز ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ جو بندہ سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اور اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اندر سے تو وہ جاگا ہوا ہے، تو اب وہ آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے کہ وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سارے دلائل بھی ان کے سامنے رکھ دیں، یہ قبلے کی پیروی نہیں کریں گے آپ والے قبلے کی. اور مسلمانوں کی کیا حالت تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے انہی آیات کی تفسیر کے اندر کہ فجر کے وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت مسلمان جو ہیں مسجد قبا کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور ایک ندا کرنے والے نے آ کر ندا کی کہ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے رات کے وقت میں کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر لو، بیت اللہ کی طرف اپنا قبلہ جو ہے وہ کر لو، اپنا رخ بیت اللہ کو بنا لو. تو مسلمان جو ہیں وہ مسجد قبا میں فجر کی نماز پڑھنے کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا. اور ایک مسجد قبلہ تین بھی موجود ہے مدینہ شریف کے اندر جس میں دونوں طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں پہلے یروشلم کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھائی اور جب قبلہ چینج ہوا تو پھر دوسری طرف بھی, لہذا دونوں محراب کے نشان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اس طرف بھی اس طرف, بالکل اپوزٹ. تو یہ جو ہے یہ تو آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وما انت بتابعین قبلتہم, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کریں گے. ظاہر ہے آپ کے پاس تو حق آ چکا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جو ہے وہ ان کے قبلے کے پیچھے چلنا شروع کر دیں؟ نہیں, آپ کی امت اور آپ بھی اپنے بیت اللہ ہی کو فالو کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض, اور بعض میں سے بعض لوگ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں, جیسا کہ یروشلم یہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا اور عیسائیوں کا بھی, لیکن جب وہ یروشلم کے اندر داخل ہوتے تھے تو عیسائی جو تھے وہ اس کے مشرق میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے, جہاں پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے جو ہے وہ اعتکاف کیا تھا اور عبادت کی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر خوشخبری دی تھی ان کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. اور جو یہودی ہیں وہ اس کے مغربی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ابھی بھی یہی حالت ہے, عیسائی وہاں جا کر پھر دو ٹکڑے بن جاتے ہیں, جو عیسائی ہیں وہ مشرق کی طرف اور جو یہودی ہیں وہ مغرب کی طرف. تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے, آپ کے قبلے کو کہاں سے ماننا ہے انہوں نے, اتنے ضدی ہیں وہ. ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم, اور اے سننے والے, اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مراد نہیں لیں گے, پوری امت کو خطاب ہو رہا ہے. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو کہا جا رہا ہے کہ اے سننے والے, اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ تیرے پاس العلم آ چکا ہے, قرآن اور سنت کا علم, انک اذل لمن الظالمین, تو بے شک اس وقت تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے. کہ علم آ جانے کے بعد بھی اب تم اس چکر میں پڑے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اس طرف, تو پھر اس کے بعد تم ظالم ہو جاؤ گے. الحمدللہ امت کا اجماع ہے, اور جتنی چیزیں قرآن کے اندر آئی ہیں میکسیمم چیزوں پر امت کا اجماع ہے. اب وراثت کے جو قوانین ہیں وہ بھی قرآن کے اندر ایڈریس ہوئے, اس طرح یہ استقبال قبلہ والی بات ایڈریس ہوئی, ان میں کوئی امت میں کسی گروہ کا بھی اختلاف نہیں ہے, نہ اہل سنت کا, نہ شیعوں کا, اور نہ کسی اور مذہب فکر کا اس میں اختلاف ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہودی اور عیسائی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ حق ہے, اور وہ گروہ جو ہے علماء کا گروہ ہے. ہم علماء کا کردار پہلے پڑھ چکے ہیں, مطلب علماء یہود کو تو یہ بات پتا تھی کہ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں. تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ تورات کے اندر آج بھی جو تورات موجود ہے اس کا جو کتاب الاستثناء چیپٹر ہے ڈیوٹرانومی, اس کا باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, میں تیری امت کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہے گا, وہ وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کروں گا. اور یہی آیت قرآن میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے انجیل, اس کا بھی جو گاسپل آف جان ہے اس کا جو باب نمبر 14 ہے, اس میں ڈیٹیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں, میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے, جب میں جاؤں گا تو وہ مبارک ہستی دنیا میں آئے گی اور وہ پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی, یعنی ان کا دین قیامت تک کے لیے ہوگا, اور میں جب جاؤں گا تو وہ دنیا کے اندر آئے گی اور وہ ہستی میرا نام روشن کرے گی, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گی, وہ وہی کہے گی جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا, اور دنیا کے اندر وہ میرا ذکر خیر کرے گی. اور دنیا میں صرف مسلمان ہیں عیسائیوں کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہودی تو ان کو ولد الحرام کہتے ہیں, نعوذ باللہ, ولد الزنا کہتے ہیں, دجال کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے باقی بھی دینوں کے ماننے والے جو مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو پروفیٹ نہیں مانتے, نہ ان کو اہمیت دیتے ہیں. صرف نان کرسچن بلیو مسلمان ہیں اس دنیا کے اوپر جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں ہے وجیہ فی الدنیا والآخرہ, عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجاہت والے ہیں. تو یہ جن کو کتاب دی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ یعنی علماء کا جو گروہ ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من المنترین, اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. یہ جتنے بھی احکامات آ رہے ہیں خصوصاً تحویل قبلہ والا حکم, اے مسلمانوں اس کو تم کیجول نہ لینا, یہ حق بات ہے, یہ پرپسفل بات ہے جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئی, اور تم شک میں مبتلا نہ ہونا. اور یہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی کو قرآن اور حدیث سے کھول کے بھی کوئی بات دکھا دینا, مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا چیپٹر کھول کے لوگوں کو دکھا دینا کہ یہ بخاری مسلم میں نماز کا یہ طریقہ لکھا ہے, اس کے باوجود وہ ایکسپٹ نہیں کرتے. کیوں؟ علماء کا ان کے اوپر اتنا رعب ہوتا ہے. تو یہ آج آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ علماء کا اتنا رعب ہے اپنے اپنے فرقوں کے اوپر کہ قرآن اور سنت دکھانے کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ مولوی صاحب غلط ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگ غلط ہیں. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی, یہ بار بار جو مسلمانوں کا رہا ہے شک میں نہ پڑنا, کیونکہ ان میں سے کئی مسلمان ایسے تھے جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, اور یہودیوں کے بڑے بڑے جو لارڈ پادری وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے مسندوں پر, ستر ستر اسی اسی سال کے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا. تو عین ممکن ہے کسی وقت مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ آ سکتا کہ یار یہ کیا, وہ تو کچھ اور کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہتے ہیں. یہ تو آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رسپیکٹ ہے کہ ہم, اور کیا رسپیکٹ ہے, بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ان تک پہنچے اور وہ اپنے بزرگوں کے معاملات کو چھوڑ کے قرآن و سنت کو سمجھ لیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں. تو یہ لہذا یہ آج کے دور میں ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل کام ہے. بار بار مسلمانوں کو اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے, الحق من ربک فلا تکونن من المنترین, یہ حق بات ہے تمہارے رب کی طرف سے اور تم شک والوں میں شامل نہ ہونا. وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر کر دی گئی ہے, تو پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. یہ سمتوں کے چکر میں نہ پڑو, اصل جو روح ہے دین کی وہ یہ ہے کہ نیکیاں کرو. اب اس چکر میں پڑھنے کی بجائے اب یہ کلیئر ہو گیا یہ قبلہ یہ ہے, اب تم نیک اعمال اختیار کرو. ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ سمت مقرر کر دی, اور یہ کس وجہ سے کی ہے, تاکہ مسلمانوں میں یونٹی آئے. اب دیکھیں مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے ان میں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ نماز کس طرح منہ کر کے پڑھنی ہے, ورنہ ابھی اسی کمرے کے اندر ہم تقریباً 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ہم نے دیکھیں صفحے بھی ٹیڑھی بنائی ہوئی ہے صرف قبلے کی وجہ سے, ورنہ ہم میں اختلاف ہو جاتا کوئی کہتا جی اس دیوار کی طرف رک کر کے نماز پڑھو, جاتا یہ لمبی صف بن جائے گی, کوئی کہ جی اس طرف کرو زیادہ سمے بنے گی, کوئی اس طرف کوئی اس طرف. لیکن الحمدللہ ہمارے درمیان یہ اختلاف ہوتے ہی نہیں, ہم کہتے ہیں قبلہ کس طرف ہے جی, ادھر ہی سارے کھڑے ہو گئے. تو یہ مسلمانوں میں یونٹی پیدا کی گئی ہے, قبلے کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے ہے, قبلے کو سجدہ نہیں کرتے ہم. ورنہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے صحیح سنت سے یہ چیز ثابت ہے, جیسے سیدنا بلال سے, کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی اذان دی ہے. تو کوئی اپنے خدا کے اوپر تو نہیں چڑھتا. کسی آپ ہندو کو کہے کہ اپنے بت کے چہرے کے اوپر پاؤں رکھ دو تو کہے گا میں کافر ہو جاؤں گا. تو اگر نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کا مسجود ہوتا تو مسلمان اس کے اوپر تو نہ چڑھتے. یہ ہمارا صرف رخ ہے, اور وہ بھی اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اس کو بنایا گیا. اس سے پہلے تو ہم نے اس کی طرف پیٹ بھی کی ہوئی ہے مسلمانوں نے 17 مہینے تک جب یروشلم کی طرف منہ کیا تھا. تو اصل چیز یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھو. یہ ظاہری معاملات کو بس سیٹل کر لیے نا, یہ آج بھی ہماری مینٹلٹی یہی بن چکی ہوئی ہے کہ ہم فقی معاملات میں اختلافات میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ان چکروں میں پڑھ کے ہم نیک اعمال سے دور ہو جاتے ہیں. مگر رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس چکر میں پڑے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے کہ ٹھیک ہے جو سنت کے مطابق طریقہ ہے, اس کے بعد ہم نے پریکٹس کیا کرنا ہے کہ ہم نے نماز جو ہے تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. اب نیکیوں میں آگے بڑھے نا. اسی طریقے سے فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں جو ہے وہ دن رات کے اندر پڑھنی ہے, جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یہ 12 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. 2 فجر سے پہلے, 4 زہر سے پہلے, 2 زہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, سنت موقع دا. یہ بخاری میں جو حدیث ہے نا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں, یہ عدم ذکر ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اپنے حجرے میں بھی رکعت ادا کر کے آتے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے آپ کو مسجد میں 2 رکعتیں ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں 2 رکعتیں پڑھ کر آئے ہوں گے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ یہ کہتی ہیں ازواج مطہرات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں, اور ان میں زہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں, 2 رکعتیں نہیں ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے مسجد میں آپ کو 2 پڑھتے ہوئے دیکھا, جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم تھوڑا تو ہم بھی دو رکھتے پڑھ لیتے ہیں فرض سے پہلے، لیکن بھی وہ دو رکھتے جو رہ گئی ہوتی ہیں وہ پھر فرض کے بعد پوری کر لیتے ہیں. بارہ رکھتے دن میں پوری کرنی ہے، جنت میں محل کی بشارت ہے. تو اب نیکیوں میں آگے بڑھیں، اسی طریقے سے اشراق کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور وتر میں بھی اہتمام کریں کہ کوشش کریں تو گیارہ وتر پڑھیں، نو نہیں تو سات نہیں تو پانچ نہیں تو تین نہیں تو کم از کم ایک، لیکن تین کے اوپر اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر سارے مسلمان ہی تین وتر کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل تین وتر کے اوپر ہے. لیکن ایک بھی پڑھنا جائز ہے، اس سے بھی پڑھنا چاہیے، پانچ پانچ پڑھنے چاہیے، سات پڑھنے چاہیے. تو نیکیوں میں آگے بڑھیں بجائے دین کی ظاہری چیزوں میں الجھ کے، اور انہی چکروں میں ہم پڑے رہیں اور نیکی سے ہمارا رخ دوسری طرف لگ جائے، اور یہ اکثر اوقات ہو جاتا ہے کہ ہم ظاہر کے اندر پڑ جاتے ہیں. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جميعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم دنیا میں جہاں بھی کہیں مرے ہو اپنے نیک امال کے ساتھ، یا تمہارے نیک امال ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اکٹھا کر لے گا. اب پھر وہ دوسری دفعہ حکم آ رہا ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی تم نکلو تو اپنا رخ موڑ لیا کرو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. دیکھیں کتنی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، یا گھر بیٹھ کے ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں تھی آنی، یہ کیوں بار بار بات ریپیٹ ہو رہی ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں کہ علماء یہود کا اتنا اثر تھا، اور عین ممکن ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسے آ جاتے کہ یہ بھی تو آخر اتنے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، آخر اتنے اتنے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جس طرح آج لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو قرآن حدیث دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. تو بھئی اگر مدرسے سے پڑھنے سے یہ ہدایت مل جاتی تو سارے مدرسوں والے اکٹھے ایک عقیدے پہ ہوتے نا. اگر اسی سے ہدایت مل جاتی پھر وہ کہتے ہیں آپ کو عربی آتی ہے، تو اگر عربی آنے کی دلیل ہوتی تو دنیا میں کتنے باطل نظریات والے لوگ ہیں جن کو عربی بہت زیادہ آتی ہے. اصل تو چیز ہے والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکن نے اسلام قبول کیا ہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. پلین ٹروتھ میگزین امریکہ کا اس کی رپورٹ ہے، کسی مولوی سے نہیں پڑھا انہوں نے، انگریزی میں ترجمہ پڑھا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہدایت دے دی. یہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے. اہم ممکن ہے کہ ایک عربی جاننے والا قرآن سمجھنے والا اس کو ہدایت نہ ملے، قرآن کو سیریس نہیں لے گا. تو کتنے کتنے علماء پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن ان کو کہیں قرآن کے ایک ایک ایک صفحے کا صرف ترجمہ کر کے اس کی تشریح بیان کر دیں بخاری اور مسلم سے. اور آج کے کانٹیکسٹ میں بھی میرا خیال ہے شاید آپ کو لاکھوں میں بھی کوئی ایک مشکل سے ملے، کیونکہ قرآن پر محنت نہیں کی. حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمفسائز فرمایا تھا. اور آج یہ حدیث لیتے جائیں بہت بڑا تحفہ جو مجھے بھی 3-4 دن پہلے ہی پتہ چلی ہے. صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں ایک حدیث موجود ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے جو 86 ہجری میں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 75 سال تک وہ زندہ رہے ہیں. یہ جو صحابہ آخر میں جو فوت ہوئے ان میں سے ہیں، 75 سال تک حضور کے بعد بھی زندہ رہے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، اپنا خلیفہ جس کے لیے وصیت فرمائی ہو کہ میری وفات کے بعد یہ میرا خلیفہ بنے گا؟ تو عبداللہ بن ابی اوفا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا تھا، ہاں آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کیا ہے؟ قرآن. یہ صحیح بخاری سے الحمدللہ ہم نے ثابت کر دی ہے. سنن دارمی میں بھی ایک روایت موجود ہے لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن یہ تو صحیح بخاری کے اندر ہے. اور اس سے بڑھ کے وہ حدیث ہے جو ہم نے منہج کے اوپر لکھی ہوئی ہے، غدیر خم کی حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الفضائل میں حدیث موجود ہے، حج سے واپسی پر، حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اشارہ فرمائی کہ اے لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اپنا تعلق تم اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت میں ہے، جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو یہ اللہ کی کتاب یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور جو بخاری اور مسلم میں حجۃ الوداع کی جو حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں یہ الفاظ موجود ہے کہ اے لوگوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو. میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ اللہ کی کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے, اور یہ الحمدللہ آج یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کافروں کو بھی ہدایت دے رہا ہے. مسلمانوں کے تو علماء کے جو خطبات ہیں جمعے کے وہ سننے کے لیے مسلمان پبلک نہیں آتی ہے, غیر مسلم نے کہاں سے خطبہ سن کے مسلمانوں نے. ہاں انہوں نے کوشش کی, اللہ نے قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت دی الحمدللہ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دیکھیں پھر تیسری دفعہ حکم آ گیا, تم جہاں کہیں بھی باہر نکلو تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے بات تاکہ علماء یہود کا وہ اثر, وہ بزرگوں کا جو اثر ہے وہ ٹوٹے. جو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا تھا. اور آج بھی یہ دیکھ رہی ہے جو ویٹیکن سٹی کے اندر جو پوپ ان کا بیٹھا ہوا ہے اس کو اختیار ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے, یہ کیتھولک کا. اور یہ پروٹیسٹنٹ کا بہت زیادہ اختلاف ہے ان کے ساتھ, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ. پھر بات چوتھی دفعہ ریپیٹ ہوگی, مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لیا کرو نماز میں. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت اور دلیل نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, ہاں مگر ان لوگوں کے کہ جو لوگ ان میں سے ناانصاف ہیں وہ تو تمہارے ساتھ حجت بازی کریں گے لیکن باقیوں کے لیے حجت نہیں رہے گی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے پاس پھر یہ حجت نہیں رہے گی, کیونکہ تورات میں یہ بات لکھی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہوگا. تو اے ممکن ہے کہ مسلمانوں کو اس چیز کا وہ طعنہ دیں کہ اچھا تورات میں تو اس نبی کی یہ نشانی لکھی ہے, تم یروشلم کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اللہ کا مبارک, اب ہم نے تمہارا قبلہ چینج کر کے آخری حجت تمام کر دی ہے کہ اب کافروں کے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی, تورات میں سے تمہارے خلاف دلیل نہیں. آج بھی الحمدللہ کوئی یہودی عیسائی مسلمانوں کے خلاف تورات اور انجیل میں سے دلیل نہیں لا سکتا, وہ قبلہ تو چینج ہو گیا. تو اس وقت تک قبلہ چینج نہیں ہوا تھا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کو کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہے تمہارے خلاف. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر امت جو بھی نئی کھڑی ہوتی ہے اس کی ایک یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے, جیسا کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پرسنالٹی ہے, اسی طریقے سے ان کے لیے یونیک جو ہے وہ جو ہے عبادت گاہیں ہوتی ہیں, اور اسی طریقے سے یونیک ان کے لیے جو ہے وہ عزت کے مقامات ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو بھی انڈیپینڈنٹلی جس طرح نبی بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنو اسماعیل میں دیا گیا, اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی چھوڑ کر علیحدہ سے بیت اللہ شریف کو قبلہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے بنا لیا گیا. الا الذین ظلموا منهم, ہاں مگر جو ان میں سے ظالم ہیں, جو کہ جان بوجھ کر ظلم کرنے والے ہیں, غلط بیانی کرنے والے لوگ ہیں, وہ تو حجت کریں گے, ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. فلا تخشوهم واخشوني, تو ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. یہ آج مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کسی بندے کو اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کروں گا تو لوگ جو ہے وہ مجھے کیا کہیں گے, یہ فنیٹک ہو گیا ہے, اس میں پینٹ بھی اپنی اوپر کی ہوئی ہے, شلوار بھی اوپر کی ہوئی ہے, یہ دفتر میں آفیسر بھی ہے اور اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, تو لوگ باتیں کریں گے. ان سے مت ڈرو لوگوں کی باتوں سے اور مجھ سے ڈرو. الحمدللہ سنن دارمی میں تقریباً 10 کے قریب حدیثیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں, جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں ان کے اوصاف بھی تورات اور انجیل میں بیان کیے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی جو تہمت اور کپڑے اور شلواریں جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوا کریں گی. یہ امت کی نشانی ہے, یہ ہمارا بہت بڑا سمبل ہے, یہ ہمارا لیبل ہے مسلمانوں کا. تین میں کہتا ہوں ہمارے بالکل واضح لیبل ہے, ایک سر ڈھانپنا, دوسرا داڑھی, اور تیسرا شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا. یہ تین مسلمانوں کے بڑے لیبل ہیں جس کا مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے, خصوصاً نماز کے اندر ضرور کیا جائے کم از کم سر ڈھانپنے کے حوالے سے. فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے مت ڈرو مسلمانوں، ان کا خوف نہ کھاؤ، ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پرواہ نہ کرو، تم میرا ڈر کرو، میری پرواہ کرو. ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں پورا کر دوں تم پر اپنا انعام اور تاکہ تم جو ہے وہ ہدایت پا جاؤ، رائے راست پر آ جاؤ. کبا ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اب یہ وہ بات آ رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ جو میں خانہ کعبہ تعمیر کر رہا ہوں تو یہاں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو تیری آیات ان کو تلاوت کر کے سنائے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، لیکن اس دعا میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب بدل دی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں یہ تھا کہ آیتیں تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور پاک کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امپرووڈ ورژن جو ہے وہ ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، پہلے تزکیہ اس کے بعد کتاب و حکمت، جیسا کہ بھیجا ہے ہم نے اپنا رسول تمہارے پاس جو کہ سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہاری نیت کی تطہیر کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور پھر تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. حکمت کے اندر پہلے نمبر پر تو قرآن اور اس کے بعد سنت بھی شامل ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ جو مقصد بیان فرمایا گیا وہ یہ کہ قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر ان کو کتاب و حکمت، پہلا انیشیل تزکیہ جو ہے کتاب کے ذریعے ان کی نیت کو پاک کیا جائے، کیونکہ اگر نیت پاک نہیں ہوگی تو کتاب کا علم کوئی نفع نہیں دے گا. امام مسجد ہوگا، مدرسہ چلا رہا ہوگا اور مسجد کے چندے میں سے چوری کر کے کھا رہا ہوگا، کیونکہ تزکیہ نہیں ہوا ہوگا. کتاب کا علم تو اس کے پاس بھی ہے، کیوں نہیں ہے، سنت کا علم بھی ہے، لیکن تزکیہ نہیں ہوا ہوگا تو کبھی اس طرح نہیں. داڑھی ہوگی، شلوار تخنوں سے اوپر ہوگی، لیکن سودی کاروبار کر رہا ہوگا. تو تزکیہ اصل چیز ہے. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اب یہ وہ آیت ہے جس پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے. بس مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. میگنا کارٹا ایک چارٹر تھا جو کہ جو برطانیہ کے ایک کنگ نے بنایا تھا، کہ جس میں عوام کو حقوق دیے گئے تھے، عوام کے حقوق حکمران کے اوپر، اس کو انہوں نے نام دیا تھا میگنا کارٹا. آپ گوگل پر لکھیں میگنا کارٹا تو اس کی ڈیٹیل کھل جائے گی. اسلام کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جب اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد کرے گا، اللہ اس کو رسپانس کرے گا. یہ انسان کا، ایک کامل الایمان مومن کا اللہ کے اوپر حق ہے. فذکرونی، اگر تم مجھے یاد کرو گے، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جائے گی. جیسے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر زمین و آسمان میں ندا کر دی جاتی ہے کہ سب لوگ اس سے محبت کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی فلمی ایکٹر یا اسی طریقے سے کوئی بد عقیدہ مولوی مشہور ہو گیا ہوا ہے تو وہ اللہ نے محبت ڈال دی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. وہ پہلا جو کرائیٹیریا ہے قرآن و سنت ہی ہوگا. وضو پہلے ہوگا تو نماز ہوگی نا. اصل چیز وہ ہر جگہ جو ہے شرط موجود ہے اپنی جگہ. جیسا ایک بندہ جو ہے بہت زیادہ نیکی کے کام کرتا ہے، اس نے کوئی این جی او کھولی ہوئی ہے یا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو آپ بندہ کہیے اس کو کیسے ہوگا کہ ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا ثواب، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رزق حرام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حرام کی تو اللہ کے نزدیک کوئی حقوق ہی نہیں ہے. اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، حلال کا ہی فائدہ ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، کیونکہ قرآن پاک میں چار پانچ مقام پر یہ بات آئی اور اس میں بھی آگے چل کے آئے گی کہ جن لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے اعمال اس طرح ہیں جیسے کہ گرد و غبار. اور سورۃ الفرقان میں آتا ہے 19 پارے کے پہلے صفحے پر کہ قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے اور اس کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، جن کے بد عقیدہ ہیں جو لوگ، تو ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو لہذا کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت موجود ہے تو پہلی چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ وہ جو محبت ڈالی گئی ہے اس جس بندے کی وہ اس کے عقیدے اور نظریات بھی درست ہیں کہ نہیں. ورنہ تو آج جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 ملین لوگ تو دنیا میں قادیانی بھی موجود ہیں جن کے دلوں میں غلام قادیانیوں کی محبت ہے. تو غلام قادیانی کو اللہ کا محبوب تو نہ ہو گیا. تو قرآن و سنت پہلا کرائیٹیریا رہے گا, اس کے اندر اندر اس کی لمٹس کے اندر اندر دیکھا جائے گا کہ اس کو ہم جو ہے وہ کرائیٹیریا بنا کر پھر کس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے محبت ڈال دے تو ہم کہیں گے ہاں واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا چرچا کیا ہے. فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. اور یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک بہت زبردست حدیث ہے جو میں انصاف سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بیان کروں, اور میرا خیال ہے اسی پر ہم درس کو ختم کرتے ہیں. اگلا رکوع انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. اور وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں, جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں, جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھتا ہوں, جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ میگنا کارٹا ہے انسانیت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کوئی دیوار کوئی ذریعہ نہیں رکھا سوائے ایک چیز کے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے, آپ کی اتباع کے ذریعے. لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے, طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیں گے, جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ محمد الفرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ تک پہنچے گا وہ حق تک پہنچے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر سوار کیا اور فرمایا اے لڑکے اللہ کے حقوق کی حفاظت کر اللہ بھی تیری حفاظت کرے گا, اللہ کو یاد رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یہ روز سے مجھے یاد ہے, فذکرونی اذکرکم, اللہ کو یاد رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اور اے میرے بیٹے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو صرف اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا, جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا, پوری امت مل کر بھی تجھے ذرے کے برابر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے, اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے. تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھائے جا چکے ہیں, یعنی اللہ نے جو تیرے لیے مقدر کر دیا وہ تو تجھے ملنا ہے, کوئی شخص تیرے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. تو اللہ کو یاد کریں گے, اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ سنت اذکار کا اہتمام کیا جائے. اور آج ہماری جو پریشانیاں اور بیماریاں یہ ذکر سے دوری کی وجہ سے ہیں, اور سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارہ فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا چین آگاہ ہو جاؤ خبردار اللہ کی یاد میں ہے. تو اللہ کی یاد سب سے بڑی تو ہے قرآن, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اس الذکر یاد دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی بات کرنے والے ہیں. دوسرے نمبر پر ذکر اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھا. اور تیسرا ذکر وہ ہے جو بغیر پروٹوکول کے ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے لیے پھر وہ بشارت ہے جو صحیح بخاری کتاب الرقاد میں موجود ہے, جب بندہ نوافل میں استقامت اختیار کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے, یعنی کہ اس کے تمام اعضاء پھر میری اتباع میری اطاعت کے اندر لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ کسی بندے کے خلاف مجھ سے مدد طلب کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. تو وہ ذکر پر استقامت کی وجہ سے یہ چیز نصیب ہوگی. تو یہ ہم نے سنت اذکار جو ہیں وہ چھپوائے ہیں الحمدللہ, یہ 5 کم از کم سنت اذکار صبح شام کے, جو آج جس کو ٹائٹل میں نے دیا ہے جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے صحیح سنت وظائف, اور پھر اس کا سب ٹائٹل ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی جاری شدہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کی نمبرنگ کر کے مرشد کامل جو ایک ہی ہیں ہمیں ہدایت دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احادیث سے وظائف ہیں. تو پہلا وظیفہ ہے اس میں صحیح بخاری اور جامع ترمذی اور صحیح الترغیب والترہیب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان اور جنات سے محفوظ کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا وظیفہ ہے جو صحیح بخاری جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان کو معوذات کہتے ہیں, تین پناہ دینے والی صورتیں جو اللہ کی پناہ کا ذریعہ ہیں. اور معوذات جو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں, اور یہ تین صورتیں شیطان جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. اسی طریقے سے تیسرا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر, اور یہ صحیح مسلم میں اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دس دفعہ صبح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو چار غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور شام تک اس کے لیے قلعہ ہو جائیں گے یہ الفاظ, اس کی حفاظت, اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک. تو یہ سارے اذکار صبح شام کرنے ہیں, آیت الکرسی ایک دفعہ, آخری تین صورتیں تین دفعہ, اور یہ دس دفعہ چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی لینگویج میں. چوتھا وظیفہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور یہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا صبح کے وقت تو شام تک اس کو ناگہانی کوئی مصیبت اور آفت نہیں پہنچے گی, شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک نہیں پہنچے گی. اور پانچواں وظیفہ ہے جو صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد میں موجود ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, جو یہ دعا پڑھے گا صبح شام تین تین دفعہ, اور پچھلی والی دعا بسم اللہ الذی لا یضر وہ بھی تین دفعہ, تو اس کو زہریلے جانور کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا. لہذا یہ ہے اپروپریٹ, اس دعوت کو پھیلائیں الحمدللہ, یہ 4000 کے قریب ہم نے چھپوائے ہیں اسی لیے تاکہ یہ دکانوں پہ دیے جائیں, تاکہ لوگ جو ہے یہ جعلی بزرگوں اور یہ پیر فقیروں اور یہ نجومیوں کے چکروں میں پڑھنے کی بجائے ان وظائف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں. آخر میں وہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں جو محفل سے اٹھنے کی دعا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.